piosenkę dla wszystkich tu zgromadzonych, ale szczególna dedykacja dla moich przyjaciół, to będzie polny grat. Nocnym ptakom kradnę skrzydła, by odnaleźć cię, by obudzić twoje serce w cieniu starych drzew. Polny wietrze, mój braciszku, ponieś, ponieś hej. Nocnym ptakom kradniesz skrzydła, by odnaleźć mnie, by obudzić moje serce w cieniu starych drzew. Polny wietrze, mój braciszku, ponieś, ponieś hej. Nocnym ptakom kradnę skrzydła, by odnaleźć cię, by obudzić twoje serce w cieniu starych drzew. Polny wietrze, mój braciszku, ponieś, ponieś hej. Zanim zajesz moje serce, do mnie starszy. Zanieś moje serce.